राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 5 मार्च 2001 प्रातः लगभग 10:30 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीनासर राम खिलौना अपने नहीं और अपने लिए नहीं है, खिलौना अपने लिए नहीं है, अपने नहीं है। ये तो केवल दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए है, इस कारण अपने लिए मानना बहुत बड़ी भूल है, जिसका त्याग करना मनुष्य कर्तव्य है। एक ही मूल शर्म शान भेद से काम क्रोध लोभ मोह आदि ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड आदि अनेक विकारों को होता है, फिर भूल में पड़ते ही बढ़ती भूलें बढ़ती ही चल जाती है, ना कोई अंत नहीं आता। अपने आप को भूलने से देह अभिमान उत्पन्न हो गया, अकर्तव्य भूलने से अकर्तव्य होने लगा, धन और धन भगवान को भूलने से नरस्वर के साथ संबंध हो जाता है। इस भूल से मिटाने के लिए तीन लोग तीन योग है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। विवेक विचार पूर्वक संसार से मिली वस्तुओं को अलग माना चाहिए, ज्ञान योग है। उन वस्तुओं में संसार की सेवा लगा दे कर्म योग है, और स्वयं जिसका भोग अंश है उस प्रमाण में लग जाना यह भक्ति योग है, खास भक्ति योग है। परंतु ज्ञान योग कर्म योग अथवा भक्ति योग में न लग संसार में अर्थात भोग और संग्रह में लग जाना ये जन्म मरने का साथ ही है। ये जन्म गया तो मरना बाकी रहता है और मर गया तो जन्मना बाकी रहता है, इस बार यह जन्म मरने के चक्कर में घूमता रहता है। पंद्रह भी जन्म 15 भी मरना 15 भी जन्म नहीं श्रेष्ठ है न। मनुष्य तीन ही शक्तियां प्राप्त है, जानने की शक्ति, करने की शक्ति और मानने की शक्ति। जानने की शक्ति ज्ञान योग में, करने की शक्ति कर्म योग में, मानने की शक्ति भक्ति योग में। ये भक्ति का दुरुपयोग अपने आप को जानना करने की शक्ति का सदुपयोग, सेवा करना और मानने की शक्ति का सदुपयोग भगवान को मानना। वस्तु शरीर योग्यता और सामर्थ्य ये चारों ही चीजें जड़ विभाग में है, चेतन विभाग में स्वरूप शरीर तक नहीं पहुंचती है। इसलिए वस्तु शरीर योग्यता और सामर्थ्य संसार के है और संसार के ही काम आते हैं, अनेक काम कंचन मात्र भी ने अपने काम भिजवा दिया है। अतः यह विभाग अर्थात शरीर संसार द्वारा हमें कुछ भी नहीं मिलता है, हमारे किंचन मात्र भी पूर्ति नहीं होती, इतना ही होता शरीर संसार संबंध विच्छेद करने से काम चलता है, होता। इसलिए शरीर और संसार सहायता के लिए भी मधुर हृदय से मुक्त नहीं होता हो सकता, शरीर के द्वारा संसार की सेवा करो, सेवा संसार के काम आती है, उनका संबंध विच्छेद स्वयं को काम आता। उसके बाद तो फिर और भी लाभ हुए, अब श्री जी रही शरीर योग्यता विद्या अध्ययन समझदारी सब संसार भी अपने नहीं, अपने तो भगवान है, अपने तो भगवान। ये जो महाराज जी इसमें लिखा ना आपने, केवल श्री जी है ना, श्री जी वो ही भगवान के सन्मुख रही, जीव खिलौनों में लग गया तो उसके बाद आगे की सृष्टि चली ना, तो उसमें तो फिर ऐसे और भी जीव हो गए क्या, श्री जी की तरह और भी जीव हुए हैं ना जो भगवान की तरफ लगे। और मुझे यही है, योग्यता है, समझदारी है, विद्या है, पढ़ाई है, चतुराई है, अपना व्यवहार है, ये सब संसार सब संसार नहीं बोले जियो राधा जी हुआ ना बोले राधा जी भगवान अलग हुए को नहीं खूब भगवान प्रेम यूं कोई और भी जीव या कहीं राधा तत्व अभिन या कहीं बोले हाँ, हाँ, खूब अच्छा भगवान भूलने से महाराज जी देहाभिमान होता है अपने आप को भूलने से देहाभिमान उत्पन्न होता है अपने आप को अभिमान करने से होता है अपने आप है पैदा रहो आप लोग सब आओ सब तो पैदा रहो अच्छी भूमि महाराज जी आप कह अंग्रेजिया सबने शीघ्र नुत्व है ऋषिकेश आने को सबने शीघ्र नुत्व है आपकी तरफ हमारे क्या जोर है बताओ सीमना भाई तो जोर है हमें पर कोई जोर लगन केवल साधना और कोई चाहना न हो प्राप्ति जी कोई चाहना नहीं वे एक ही लगन सिर्फ एक एक भगवान ही चाहना एक भगवान चाहना मात्र से मिलते है इंद्र शक्ति कोई चीज नहीं केवल साधना मात्र से साना एक ही होगी एक ही चाहना केवल चाहना नहीं रहे चाहना मात्र से मिले निष्काम भाव हाँ निष्काम भाव ही हुआ साहना के सिवा कुछ नहीं एक साहना दर्शन